Я знайомлюсь з жінками з інших держав і усвідомлюю, які ми всі однакові. Однаково думаємо, однаково переживаємо, однаково плачемо. Ich habe sehr viele Frauen aus anderen Ländern kennengelernt und habe festgestellt, wie wir alle gleich sind. Wir denken gleich, wir leiden gleich und weinen auch gleich.